نگران خودمم که چجوری بی تو بمونم. دوری و ندیدن تو کار من نیست، نمیتونم. نگران قسمم که منو بی تو نمیخوام. نگران دستایی که تو نباش خیلی تنها. Sure.